Oikein mukavaa sunnuntaita jälleen kerran kaikille ja tervetuloa striimin tai sitten podcastingin pariin. Se on jälleen kerran Puhujain kulmaa, 85. lähetys on tällä hetkellä meneillään ja minä olen Pörni. Tervetuloa tosiaan rakkaat kuuntelijat kuuntelulle. Tosiaan mennään eteenpäin. Meillä on aikamoinen lista jälleen aiheita, joita käydään läpi. Ai mikä lista? Ei siis päässä tämmöinen lista pyörii mielessäni muutama aihe, josta voitaisiin ehkä keskustella. Keskustellaan siitä muun muassa panelistiemme kanssa ja meillä on pitkästä aikaa mukana jälleen kerran, voiko näin sanoa, Henrik, tervetuloa mukaan. Kyllä aina voi sanoa niin. No totta kai. Opin tuosta edellisestä kerrasta, että pitää siis sanoa pitkästä aikaa. Mä oon jopa kirjoittanut sen ylös. Sano pitkästä aikaa. No, onhan se pitkästä aikaa, kun on tässä jo viikko. No on. Viikko on pitkä aika. Siinä ehtii tapahtua vaikka mitä niin kun seuraavasta otsikoista ehkä tulemme huomaamaan. Paljon tapahtuu. Vai mitä tähän sanoo Eero, joka on myös linjoilla siellä jossain? En edes tiedä missä päin, mutta... Helsingistä linjoilla. Helsingin, no niin. Eli se ei kovin kaukana. No ei. Melkein voi pilkutella täältä sinne. No se on totta. No se on totta. Kaihtimet on sen verran kiinni, koska jostain kumman syystä aurinko alkoi paistamaan äsken. No nyt se meni taas pilveen, mutta ei se mitään. Pilvi on itse asiassa yksi teema tässäkin jaksossa. Tervetuloa kuitenkin mukaan. Meillä on myös mukana Lassi. Tervehdys. Mistäs päin Lassi aallolle hyppelee? Ihan Suomesta. Suomesta. No niin, eli sekin on läheltä. Täällä sattaa aina. No niin, olemme siis kaikki jälleen valmiita ruotimaan mitä ihmeellisimpiä asioita. Mulla lukee listassa ensimmäisenä Gallupin tulokset, jotka käydään kurkkailemassa, mitä Gallupi viime kerralta meille kertoo. Tai mitä kysyttiin? No me kysyttiin tämmöistä tylsää aihetta. Eli miten sinä kuuntelet Puhujan kulmaa, eli Puhkua. Ja kaikista, pitäisikö refreshata tuo varmuuden vuoksi, koska aina voi tulla joku vastaan tässä viime hetkellä, niin kuin tulikin. Kaikkien vastanneiden mukaan meidän kuuntelijoistamme 59% kuuntelee tätä podcastina, eli siis tilaa syötettä omaan MP3-soittimeensa lataohjelmaan ja kuuntelee tätä siis jossain päin, jotenka kiitoksia oikein paljon teille kaikille, jotka olette siellä podcastin ääressä. Livenä striimin kautta kuuntelee 14%, 9% kuuntelee sivujen kautta playerillä tai sitten myös 9%, jos lataa sivulta suoraan koneelle. Ja sitten maaginen 9% jatkuu, 9% sanoo, että mikä on Puhku. Ei se mitään, mutta kiitoksia kaikille vastanneille ja muistakaa osallistua myös ensi kerralla uuteen Gallupiin. Mites, onko tässä Gallupissa jotain hämmentävää meidän kannaltamme? Enemmistö kuuntelee podcastina, mutta eikö se näin pitäisi ollakin, vai? Joko meillä Skype katkesi tai sitten mä en kuule yhtään vastausta, joka tänne päin. Mitä kaikki olla niin hiljaa. Niin, mitäpä tuohon voi sanoa. Niin. Muuten yksi asia, jonka niin mä voisin nostaa esiin, niin on mitä tulee osallistumiseen, niin tuohon liikekannallepanoon uuden tunnarin tekemiseksi on tullut aivan edelleen jatkuu liikuttava hiljaisuus. Ja mä tietysti voisin tai en tiedä voisinko, mutta senhän voisi tulkita vaikka niin, että meidän tunnarimme on jo nyt täydellinen. Joten, eikö yhtään tullut vieläkään? Ei vieläkään. Yksikään ihminen ei ole minkäänlaista. Mä sain itse yhden mesen kautta. Janne, jos satut kuuntelemaan tätä lähetystä nyt sitten podcastina tai sitten suoraan lähetyksenä, en muista, tarvitse kuunnella podcastina, niin pistähän tuo ehdotus. Kannattaa lähettää ne minulle, koska Pörni ei mitään. Se on vaan statistinen. Mä vaan höpöitän, mutta pistetään tähän istumaan ja maksetaan hirveästi rahaa siitä. Joo. Joo, eli pistäkähän ihmeessä niitäkin ehdotuksia. Siis etsittiin kuolemattomia lausahduksia tai kommentteja, mitä me olemme me panelistit höpöttäneet täällä. Niitähän mitkä sopii hyvin lisää tunnariin, mitä haluaa kuulla. Kyllä. Uudessa tunnarissa. Ja mulla on muutamia ideoita tunnariin, niin musiikillisia ideoita tunnariin, joten kannattaa, kannattaa osallistua. Ehdottomasti omaan kädenjälki jää silloin sinne. Yksi henkilö, mikä unohtui muuten itse asiassa kertoa, joka on panelisteissamme mukana, mutta äänettömänä jäsenenä, meillä on Lauri N., joka tällä hetkellä tutkailee Irkin saloja ja mennäisi tulla podcastin momentti. Niin tutkailee siis Irkkiä ja pistää sieltä meille tuonne Skypen chattiin, mikäli siellä jotain todella kommentoimisen arvosta löytyy, jotenka puhukaa Irkissä ja pistäkää Lauri koville, että hän joutuu siellä päivystämään oikein kunnolla. Kiitos hänelle. Siitä hän toimii myös panelistina siis tuolla äänettömänä sellaisena, mutta tekee hyvää työtä siellä. Mutta joo, kuunnelkaa podcastina ja pistäkää palautetta jatkossakin palautetta@puhujankulma.com ja Henrik Anttoselle niitä ideoita, visioita. Ja Henrik@anttonen.com. Sieltä se tuli hienosti. Ja Skypeessä Henrik Anttonen pienellä ja yhteen. Kyllä, legendaarisesti. Mutta mennäänkö sitten viikon aiheisiin? Otetaan listalta ensimmäinen. Nokia Media julkisti iPhonein kilpailijan. Ylläri pylläri. Eli siis Nokia Media julkisti Nokia Remix-tapahtumassa Lontoossa kosketusnäyttöisen aikaisemmin Tube-kehitysnimelläkin tunnetun 5800 Express Music -musiikkipuhelimen. Siinä on uusi 4. polven S60 Fifth Edition käyttöliittymä, joka on optimoitu kosketusnäyttöön. Hintapuolesta voidaan sanoa sen verran, että uutuutelle navautettiin verottomana hintana 279 euroa ja myyntiin on vielä tämän vuoden aikana tulossa. Onko kenelläkään mitään kommentoimista? Ryntäämmekö kaikki kauppaan ostoon? No siis mä itse odotin aika paljon tuota puhelinta. Ja siis ihan oikeasti innoissani, ja täytyy kyllä myöntää, että oli tuo aikamoinen pettymys. Miltä osin? Niin siis no ensinnäkin se on todella halvan näköinen, sellainen muovinen rimpula. Sitten se käyttöliittymä, se laahaa perässä koko aika. Siis kun sä käännät vaikka sen puhelimen kyljeltään pystyyn, niin siinä on oikeasti sekuntien viiveen, niin kun se kuva kääntyy perässä. Okay. Ja siis muutenkin niin kuin sellainen... No siis toi on halpa, kosketusnäyttöinen puhelin, mutta ei sillä ole mun mielestä mitään tekemistä iPhonein kanssa tai ylipäätään minkään HTC:n kalliimman puhelimen kanssa. Aivan. Eli mun mielestä niin kuin iPhonein kanssa ei kyllä kilpailla sit pätkääkään. Itse tosiaan jännityksessä odotin nimenomaan tämän käyttöliittymän ripeyttä siinä, että jos painaa jotain nappulaa, niin tapahtuuko heti jotain? Oliko tästä jotain kommenttia tai onko jossain nähnyt? Mä en ole itse tutustunut tähän puhelimeen millään tavalla itse asiassa, mutta laahaako sekin puoli siis perässä? No siis YouTubessa, kun niitä videot katsoin, niin kyllä ne ihan suht hyvin nappuloiden painallukset otti. Mutta sitten just niinku kaikki nämä muut, ja vähän jos niinku se nettiselaimen avaaminenkin tuntui kestävän, ja nettisivuja zoomailu ja scrollailu oli semmoista nykivää. Ja, no semmoista sen näköistä, kun Symbian puhelimella nyt yleensä toiminta on. Että ihan semmoinen niinku, niin. Ja se on siis, jos nyt ne oikeasti haluaa brändätä iPhonein kilpailijaksi, niin että lähtee kilpailemaan iPhonein kanssa, niin S60-sellä käyttöliittymällä, sen käyttömukavuudella ei ole mitään tekemistä, koska siis iPhone nimenomaan, sehän ei ole mitenkään niin kuin ominaisuuksiltaan ja niin kuin rautatason systeemeiltään mitenkään kauhean ihmeellinen laite. Mikä sen tekee niin hypetetyksi laitteeksi on se, että se on äärimmäisen mukava, helppo ja sujuva käyttäjä, ja S60 on vastakohta kaikelle sille. Mä olisin kyllä odottanut, että jos ne oikeasti haluaa sillä lähteä kilpailemaan, niin sitten olisi pitänyt kehittää joku ihan uusi käyttösysteemi siihen, että Symbianilla ei pötkitä. Mäkin odotin, että tulisi joku Linux-pohjainen systeemi, niin siinä, mikä 810 se tabletti, tai mikä sitä nyt sanotaan, joku sen tyyppinen ratkaisu. Joo, se olisi ollut paljon järkevämpi. Joo, ei tässä ole niin kuin mun mielestä mitään tolkkua, että pannaan niin kuin S60 uusiin kuoriin ikään kuin, että ei se sitä parane yhtään mihinkään, vaikka nappulat siirretään pikkusen eri paikkoihin, että ei se niin kuin... Se on hidas. Mä en tiedä, mikä siinä on, onko olemassa sellaista puhelinta, missä se pyörii oikeasti sujuvasti. Mä en ainakaan itse nähnyt. Mun mielestä ainakin kaveri kehui, että N95 ja nyt viimeisin päivitys vihdoinkin toi sen, että se oikeasti toimi, kun painoi nappia, niin tapahtui sitä, mitä pitikin periaatteessa. Siis mulla ei ole ollut mullakin on N95, mulla ei koskaan ole, musta siinä ei ollut mitenkään ihmeellinen se se viive, eikä se ole häirinyt mua missään vaiheessa. Se, mikä häiritsee, on se, että kaikki pitää kaivaa niin kuin 500 nappulan painalluksen takaa, ja kaikki toimii ihan ihme logiikalla, ja tota noin, yksinkertaisia asioita ei pysty tekemään yksinkertaisesti, vaan kaikkea täytyy kaivaa. Niin, täytyy tosiaan itsekin, on sitä kaikille toitottanut, että ei se touchscreen pelkästään ole se hieno juttu, koska on meillä touchscreen-puhelimia ollut herran jästäs sentään tässä maailmassa, vaikka kuinka pitkään, että itsekin on käyttänyt Windows-pohjaisia touchscreen-puhelimia jo, oliko tuossa kolmas menossa, ja sitten nyt iPhonein käyttäjänä, niin nimenomaan se, ei se pelkästään se touchscreen ollut siinä hienoa, vaan nimenomaan iPhoneissa oli se käyttöliittymä, mikä mun mielestä siinä vetää. Tosiaankin, kyllähän se, niin kun, jos ottaa niin kun pelkästään kaikki featureit ja muut vastaavat, niin varmasti Nokia pystyy kameroilla ja muilla päihittämään, mutta ikään kuin se käyttöliittymä, se on vaan parempi. Ja kun miettii tuota hintaakin, niin toihan on ihan selkeästi eri käyttäjille tai niin kuin eri kohderyhmällä tarkoitettu. Että ei ole semmoinen high-end gadgetti, mikä on pakko saada taskuun ihan vaan se statuksen takia. Että ei se niin kuin kilpaile mun mielestä yhtään samoista käyttäjistä siinä mielessä. Jos sä toivoisit tuota joululahjaksi ja isukki tuo sitten, tai siis toivoisit iPhonea joululahjaksi ja isä tuo tommosen, niin kyllä se aikamoinen pettymys varmaan olisi siinä vaiheessa. Minäkin joskus Amikaa halusin, mutta sain Amstradin, mutta tiedän siis tunteen, mutta joo, jäädään odottelemaan. Siis tosiaan seuraavaa versiotahan on tulossa varmaan ensi vuonna sitten tätä niin kuin oikeata tubea niin sanotusti, eli sitä hardisversiota, että ilmeisesti tällä yrittikin vähän kokeilla, että mitäs mieltä nyt olisitte vähän tämmöisestä ideologista. Pistetään tuolta, mitä Sirkin puolelta on tullut tähän keskusteluun, voisi sanoa oman mielipiteeni noista kännyköistä, miksi ne on kaikki järkyttävän monimutkaisia ja muomisen oloisia. Niin. Siis mun täytyy vielä kommentoida tuohon, kun Eero sanoi, että tota noin, puhuit tuosta hinnasta ja muusta, niin mun mielestä siitä mä en todellakaan moittisi Nokia, että se yrittää hinnoitella järkevämmin, koska siis ei hinta todellakaan ole mikään itseisarvo päinvastoin. Hinta on negatiivinen asia ja iPhoneissa on se, että mä en haluaisi iPhonea senkään takia, että vaikka mulla periaatteessa voisi ihan hyvin olla varaakin siihen, niin en mä todellakaan halua käyttää semmoista rahaa puhelimeen. Että jos joku kokee, että täytyy omaa sosiaalista statustaan puskea jollakin täysin ylihinnoitellulla laitteella, niin se on aika säälittävää. Että siinä mielessä, mun mielestä toi on se hintaluokka, missä iPhonein pitäisi olla, ja jos se tosiaan on semmoinen muovinen rämpylä kuin miltä se kieltämättä kuvissa näyttää, niin toi on sitten lähes yhtä pahasti ylihinnoiteltu kuin iPhone, koska se on selkeästi tehty halvemmista komponenteista ja halvemmista systeemeistä, niin toi olisi ehkä semmoinen, siis tosiaan en ole sitä kokeillut, en ole nähnyt kuin kuvia ja muuta, mutta mun mielestä se näyttää 99€ puhelimelta. Joo, ihan samaa mieltä kyllä siis tossa, että en siis mitenkään tarkoittanut, että iPhonein kuuluu olla niin kallis, vaan siis niin kuin tarkoitin, että jos Nokia olisi tehnyt jonkun oikeasti kilpaileva tuotteen, niin todennäköisesti se olisi hinnan tuonut siinä suht lähelle ehkä vähän alemmas, eikä sitten noin paljon pienemmäs, koska toi hinta kertoo siitä, että ei ole yhtä laadukas tuote. Aivan, mutta näinhän se ilmeisesti piti nimenomaan ollakin. Ei siis sillä tavalla, että on tarkoituksella tehdä huono tuote markkinoille. Toivottavasti ainakaan se ei ole Nokian tyyli lähteä markkinoille kilpailemaan puhelinmarkkinoista, joskaan se nyt tarvitse hirveästi kilpailla, kun aika johtoasemassa näin niin kuin muutenkin on. Kommentti siihen, miksi kaikki kännykät on monimutkaisia muovisen oloisia, niin se, mikä itse asiassa iPhoneissa nimenomaan ensin toteama oli, kun sen otti käteen, huomasi, että tämähän ei ole muovinen. Jos vertaisi niihin HTC-kapuloihin, mitä aikaisemmin on ollut, ne olikin semmoisia muovisen tuntuisia, ja tämä oikeasti tuntui niin kuin puhelimelta jo. Eikö 3G ole muovinen? Siis se on, mutta se ei tunnu. Sehän siinä on. Mielestäni se ei haittaa mitään, jos tuote on muovista tehty, koska suurin osa meidän tuotteista, mitä annetaan käteen, on muovista, niin läppärit ja muut vastaavat. Mutta se, että jos se tuntuu muovilta, että se alkaa nirskua ja narskua, kun sen ottaa käteen, niin se on huono. Se on niin jämäkkä. Sillä tarkoitin sitä, että se ensimmäisen sukupolven iPhonehan ei ollut muovinen. No joo, ei se nyt tarvitsisi siis kokonaan metallia myöskään olla. Se ei ole itsestään arvo, mutta tosiaan siitä tulee sellainen lelun tuntu. Apple osasi sen hienosti tuossa omassa puhelimessa, mutta en nyt lähde liikaa kehumaan, kun taas tulee pyyhkeitä kehiä, että mitä se Windows vielä puhuu siitä Applesta koko ajan. Mutta siis, sen niin. Jos vielä sanon tähän, että toi noi, on tässä nyt unohtu ajatus, kun puhuit äsken. Sori. No joo, ei ollut todellakaan sun vika. Joo, ei mitään, ei ollut mitään kovin tärkeää. Jatketaan. Mennään eteenpäin. Puhutaan siitä Microsoftista nyt sitten. Tämä on, Henrikin pongaama uutinen. Näin ne pöydät kääntyy pikkuhiljaa. Microsoft suunnittelee julkaisemansa pilvikäyttiksen. Mä itse asiassa pongasin myös tämän uutisen, mutta mä en tajunnut tästä pölkäisen pöläystä. Henrik, tajusitko sinä? Mitä sieltä on tulossa? Siis sieltä on tulossa joku... Siis kyseessä on Steve Ballmer julkisti tosiaan tilaisuudessa, että ne on tekemässä pilvikäyttistä. Eli siis ihan vaan tällaista kevytkäyttistä, joka varmaan on suunnattu sitten tällaisille kevytläppäreille, jotka on nimenomaan tarkoitettu, että sillä käytetään sitten näitä internet-applikaatioita, internet-softia. Ja tämä on erillinen projekti kokonaan Windows 7, eli se on ihan lähtee ilmeisesti puhtaalta pöydältä siihen, ja Microsoftin tuntien se tulee olemaan aivan karsea. Ainakin ensimmäiset 3.4 versiota ja ei kovin hyvä senkään jälkeen, mutta luultavasti kuitenkin dominoiva sen takia, kun ne saa jollakin tavalla jyrättyä väkisin ihmisille. Mutta siis Microsofthan on jostain syystä ollut nyt niin kuin viimeiset ainakin 5 vuotta, minkä Google on dominoinut, niin nehän on ollut aivan, ne on ollut suorastaan maanisia siinä, että ne apinoi Googlea kaikessa, ja kun ne on nähnyt, että Google menee tähän suuntaan, niin ne haluaa myös, niin siinä sitten mennään siihen, sehän on tietysti samalla Ballmer sanoi, että ei kukaan käytä Google appseja, mutta koska kaikki ilmeisesti käyttää Windows Live-applikaatioita. Mutta en sano, että ihan mielenkiintoista nähdä, mitä on tulossa, koska mä olen samalla linjalla seuraavan uutisaiheen kanssa, mutta ihan kiintoisaa siinä mielessä nähdä, että mitä sieltä on tulossa, jos ne tekee jonkinlaista käyttistä, joka ei oikeasti ole pohjaudu Windowsiin suoraan ainakaan tähän nykyiseen koodipohjaan. Niin. Eikös meillä nyt ole myös mukana Linux-ihmisiä, niin onko mitään kommentoitavaa tähän? Ei ole. No comments, please. saa luvan niin sanotusti yrittää, antaa mennä vaan. Niin. Ei mullakaan tähän nyt sen enempää kommentoitavaa. Haluatko esitellä heti seuraavan uutisen siihen perään sitten? Minä? Niin. Mistä sulle täällä oikein maksetaan? No sä otit sen tossa, niin mä annan sulle nyt sen aasin silloin. Okei, eli siis avoimen koodin messias Richard Stallman on sanonut, että pilvi on pahempaa kuin idiotismi. No niin. Eli tämä cloud computing, mitä se nyt sitten suomeksi on, että softat on netissä ja data on netissä ja sitä vaan käytetään tällaisten frontendien kautta ja selainten kanssa, ja se on sitä mieltä, että se on niin kuin pahinta, mitä on tapahtunut tiedolle kautta aikojen. Perustelee sitä sillä, että sillä mennään niin kuin, se on avoimen lähdekoodin vastakohta, vaikka käytettäisikin avoimia softia niiden palveluiden taustalla, koska silloin sä luovutat jollekin ulkopuoliselle taholle niin kuin kaiken kontrollin. Sä luovutat niille sun datan, sä luovutat niille kontrollin siitä softasta, sä luovutat niille aivan kaiken. Ja sä et pysty itse tekemään enää mitään. Ja mä oon hänen kanssaan hyvin samoilla linjoilla, että mä en ole koskaan pitänyt näistä nettipohjaisista softista, enkä niitä käytä. Justiinsa sen takia, että mä en... No mä saatan luottaa kyllä datan säilytyksessä ehkä paremmin Googlen serverifarmeihin kuin omaan kovalevyyni, mutta sen takia on keksitty varmuuskopiointi. Mutta se, mihin mä en luota, niin on se, että jos mä miellyn johonkin softaan, niin että se toimisi samalla tavalla enää ensi viikolla. Mä en luota siihen, että ne jättää katsomatta mun dataa, jos jossakin tapauksessa se nyt, tai sanotaan suurimmassa osassa tapauksissa harvinaisen vähän mitään väliä, mutta tota, no, joissain tapauksissa en missään nimessä haluaisi, että tota, no, ne pääsee sormeilemaan mun dataa. Ja ylipäänsäkin se, että sehän, sulla ei ole mitään kontrollia enää loppujen lopuksi sen jälkeen siitä, että tota, no, mä oon Stallmanin kanssa samaa mieltä ihan kaikesta. No, pakko itse sanoa, että siis onhan tuossa siis myös hyviä juttuja, mutta mulle taas se suurin niin kuin pelko ja uhka on se, että siinä vaiheessa, kun se internetyhteys on alhaalla, etkä sä pääse mitenkään niin datoihin käsiksi, mitkä sulla oli, niin se tuntuu kyllä vähän oudolta. Joo, no, jos nyt ajattelee siis niin kuin täysin omia juttuja, missä ei tarvitse miettiä sitä, että lukeeko oikeasti joku mun Gmail-tilini posteja, jos näin haluaa ja näin poispäin. Tietysti yritysmaailmassa eri juttu, mutta näin niin kuin periaatteessa se, että sitten kun internetyhteys, sitten ollaan niin torsoja siinä vaiheessa, kun ei softat toimi ja kukaan internetissä ei pysty mitään katsoa, mitä ihmiset osaa käyttää radiota, eikä televisiot enää toimi, kun kaikki katsoo nekin internetin yli ja muuta vastaavaa. Niin, niin onhan näitä niin kuin Google GRC ja tämmöisiä, mitkä antaa käyttää niitä softia paikallisesti, mutta tota noin, jos sitten taas joutuu luottamaan noihin paikallisiin softiin, niin minkä takia sitten edes käydä siellä tota noin. No sekin on totta. Ja toi on myös hyvä pointti, että niin kuin periaatteessa positiivista on se, että softahan päivittyy sitten koko ajan, sun ei tarvitse itse huolehtua siitä, niin sitten taas joskus ne päivitykset ei olekaan hyviä asioita ja sä et välttämättä haluaisi päivittää, että tota. Niin, ja useat, ketkä on tota noin, olleet vahvasti eri mieltä tämän kanssa ja tota noin, puhuneet tätä kommenttia vastaan, niin puhuu siitä, että iso osa nettisoftistahan toimii avoimella koodilla. Mutta pointti ei olekaan siinä, että toimiiko ne avoimella koodilla vai ei, vaan siinä, että pystytkö muokkaamaan sitä koodia oman mieltymysten mukaisesti. Ja tota noin, sä et pysty muokkaamaan sitä, vaikka se olisi kuinka avointa, niin se on kuitenkin se serverin ylläpitäjä, joka sitä ylläpitää. Ja noissa keskusteluissa me on hilpeydellä kuunnellut niitä, esimerkiksi Basalt Loudissa se meni siihen, että se sanoi, että no sitten voi tehdä silleen, että pitää omaa serveriä ja siellä on kaikki ne softat, niin datat ja no, mutta siinä vaiheessa ollaan siinä tilanteessa, missä me ollaan jo nyt, että meillä on omat softat omilla kovalevyillä ja tota, no, omilla koneilla ja ei tarvii miettiä koko asiaa ja tota noin, siis mä en käy minkään tyyppistä uskonsotaa tämmöistä pilveilyä vastaan siinä mielessä, että kyllä mäkin käytän sähköpostia ulkoisesti, en pyöritä omaa sähköpostiserveriäni ja tota noin, käytän jopa, minut on pakotettu tietyissä tilanteissa käyttämään Google Docsia, mistä olen ikuisesti katkera, koska mä vihaan sitä yli kaiken, mutta tota, siinä mielessä ei mitään mulla silleen uskonnollisesti vasta, että jos haluaa käyttää, niin ihan okei, mutta tämä suuntaus ja tämä hype, mikä sen ympärillä on ollut, että kaikki siirtyy pilveen, niin se ei ole tota noin, se on mun mielestä todella vaarallinen kehityssuunta. Tämä on tietysti epäreilua puhua tästä silloin, kun Erkka ei ole paikalla, koska Erkkahan olisi täsmälleen vastakkaista mieltä, ja se on sitä mieltä, että kaikki pilveen ja se on ihana ja suuremmoinen asia, että tota noin, mutta ehkä olemme vaan helpottuneita siitä, että ei tarvitse käydä tappelua. Ja voi pistää palautekadautotut, sieltä se taas viimeiskin palautetta pistää jopa jälkeenpäin meidän jaksosta. Tietysti näissä on tavallista aina, että kierretään tämmöistä niin kuin ympyrää, että kun me ollaan päästy sinne, niin sitten joku keksii, että mitä jos meillä olisikin softat omalla koneella, ja sitten se on taas semmoinen hieno niin juttu, ja sitten taas palataan sinne. Että se on niin kuin wow, tämä nikotiinipurukumi, joka maistuu nikotiinilta, mitä mainostettiin. Aivan loistava idea. Tässähän oli nyt hiljattain just oikein hyvä esimerkki siitä, mitä voi tapahtua, jos kamat sit on jossain palvelimella niin kuin näin, niin Walmarthan lopetti DRM-serverinsä tai lopettaa tämän viikon perjantaina, eli kaikki musiikki, mitä on ostettu Walmartin kaupasta, lakkaa soimasta, koska se DRM ei saa sitä valtuutusta. Joo, näitähän niin, on niin ollut. Microsoft teki ja Yahoo teki näin ja muut. Mä tota noin, siinä on tilanne, jos joku, missä tota noin torrenttien haku on sallittua. Koska kyllä, sä oot ostanut sen musiikin, sä omistat sen musiikin ja sulla on, ja vaikka, no sanotaan, että vaikka sä et oo, jotkuthan on sitä mieltä, että sä et omista sitä musiikkia, no, aivan, mutta joka tapauksessa sä omistat oikeuden kuunnella sitä musiikkia, ja ne ei voi ottaa sitä pois. Alas. Niin ei voi ottaa sitä pois, joten tota noin, tulkitsi sen miten tahansa, niin tota noin. Mutta eikö näissä kaupoissa yleensä tämä kuitenkin kirjoitetaan jollain pienellä, eikö sä iTunesissakin lue, että biisit voidaan ottaa pois ja milloin vaan sitten loppujen lopuksi. Ainakin nämä muistat, jos sinä puhutaan. Kai siellä on, älkää ostako DRM-suojattua musiikkia. Ei, älkää missään nimessä. Toinen mitä... Ja se on paskamaista tietysti sinänsä, että nämä Jenkeissä yleistyneet isot DRM-vapaat, nettikaupat, niin ne ei toimi muualla kuin Jenkeissä, mikä on surullista. Aivan. Toinen, mitä tuota, no, niin ei kannata tehdä, on puhua tai chatata Kiinassa Skypellä. Mennään, Kiina menee ja sensuroi Skype-viestintää avainsanoilla. Kanalaiset tutkijat ovat paljastaneet, miten Skype-viestiä seurataan, sensuroidaan ja kopioidaan talteen Kiinassa. Tutkijat löysivät 8 Skype-seurantaan omistettua palvelinta, jotka ovat tallentaneet yli 1 000 000 viestiä. Jos Skype-viestin yrittää laittaa jonkin kielletyistä sanoista, viestintä katkeaa ja tieto lähtee sensuurin järjestelmään. Pelottavaa. Tässä kuitenkin ilmeisesti tarkoitetaan tekstichattia. Joo, se on tekstichattia ainoastaan, mutta siis toi noin, se mikä tuossa mun mielestä pelottavinta on se, että miten se on mahdollista, eikö Skypen pitäisi olla suojattu, niin kuin, että siis miten joku Kiina voi tehdä tällaisen operaation Skypelle? Se mua kiinnostaa tietää. Mun käsittääkseni siinä on se audiodata on kryptattu, ei se tekstidata voin olla väärässäkin, mutta tota noin, mun käsittääkseni se on ollut näin, ja siinähän on, sehän on se porsaanreikä, mikä siinä tulee, että no, jos siltä vaikuttaa, niin käyttäkää sitä puhetta, tai sitä jutelkaa äänien kanssa, koska sillä tavalla ei pysty seuraamaan. Vaikka se ei olisi kryptattuakaan, niin se ei ole vielä teknisesti. No on se mahdollista, mutta se on niin epäkäytännöllistä ja epätarkkaa, että sitä ei tuskin kukaan tekee, tai no mistä minä tiedän, vaikka sitä joku tekee. Mutta, ja eikö tässä Skypen tuota noin, niin tekijät ollut vähän niin kuin kysymysmerkkinä tässä, että miten tämmöistä on päässyt käydä? Kauhuista. Joo, nehän ymmärtääkseni olivat nyt jotain, tai operaattori, minkä palvelimia ne käyttää siellä Kiinassa, niin oli heihin ottanut yhteyttä ja kysellyt, että mikäs nyt on homman nimi, että ei nyt näin pitäisi homman pyöriä. Että saa katsoa, mitä käyt, lopetetaanko Skype Kiinassa vai tuleeko sitten operaattori vastaan, mutta en jotenkin usko, että näin päin menisi. Toinen, mikä mua kiinnostaa, se, että miten nämä kanalaiset tutkijat on löytänyt tämän ja tietää, että sinne on tallennettu näin monta viestiä. Joo, mietin myös ihan samaa, että onko ne hakkeroitunut jonnekin Kiinan. No, en tiedä. Skype-sivuilla sanotaan, että ne salaa sekä puhelut, chatit ja tiedostonsiirrot AES:llä, joka siis on erittäin vahva salaus, mitä käyttää muun muassa USA:n tämä government, sanokas nyt, 256-bittisenä salauksena, että on aika erikoista, että se on jotenkin edes murrettu. Itse asiassa mä just luin tästä muutama päivä sitten ihan omaksi huvikseen ja sitten tuli saman tien uutinen. Sano vaan, Eero. Niin, toi, kyllä sitten siellä vaan täytyy olla joku porsaan reikä tai niinku siis backdoori siellä, minkä on sitten jättänyt. Tai jos kyllä niin. Tekijä, niin on pakko ollut jättää oikein. Siinä on oikein muutakaan vaihtoehtoa. Mm-hmm. Ei mikään ihme, että ovat itse myös kysymysmerkkejä. Miten tämä on mahdollista? Mutta kiinalaista fiksua kansaa, eikös näin ole? Kyllä siellä aina sensurointi ja muu niin pystytään keksimään. Jäädään tutkimaan ja ehkä siihenkin tulee jossain välissä jotain selvyyttä, kuin tämä on mahdollista ja oliko siellä oikeasti edes mitään vai missä välissä ne nappaa niitä tekstejä. Ehkä ne on laittanut latauksen sellaisen piraattiversio siitä Skypestä, joka on näyttävän samalta, mutta ei oikeasti olekaan Skype. Mitä sitten piraattipuolue pelkää? Siellä taas pelätään nettikeskusteluiden puolesta. Vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää ehdotti pari päivää sitten tiukempaa valvontaa internetin keskustelupalstoilla. Hänen mukaansa palstojen ylläpitäjien tulisi kantaa vastuu ja huolehtia, etteivät vihaa kiihottavat viestit ja rasismi leviä netissä. puolueen asemaa hakeva piraattipuolueyhdistys ei ole samoilla linjoilla suurpään kanssa. Yhdistys pelkää, että vastuun säilyttäminen viestien eli palstojen ylläpiteen harteille tukahduttaisi sanan vapauden. Mitä mieltä on puhujan kulman raati? Olemme samalla linjalla. Jos se haluaa sen siirtää sen sivuston ylläpitäjän vastuulle, niin sehän on ihan kohtuuton taakka sivujen ylläpitäjille, koska sivuja ei ylläpidä mitkään suuret organisaatiot ja muut, vaan Erkki Petteri Nälsiästä, joka haluaa... Terveisiä Erkille. Terveisiä vaan Erkille, joo. Joka haluaa tehdä jonkun keskustelupalstan ja se yksinkertaisesti tukahduttaa sen, koska ei kannata ottaa sitä riskiä, että sitten tulee mustapukuiset miehet ovesta läpi, että mitäs pidit tuommoista serveriä tai tuommoista keskustelupalstaa, että mulla ei ole mitään sitä vastaan, että... No niin, semmoinen keissi, että Skype ei kaatunut. Ei syytä Skypeä, syytetään nyt Windowsia. Ei syytä Windowsiakaan, vaan syytetään sitä USB-kameraa, joka on siinä kiinni ja Floopsissa menaan. Näin tapahtui, että rosahdettiin Windowsin kanssa alas niin kuin suorilta jaloilta suoraan, mutta ei voi mitään. Ubuntu ja... Minuakin saa syyttää. Joo, ja Henrik on myös pahuudesta pahin, koska hän oli tässä jaksossa, niin kaatui koneen. Mutta siis me oltiin puhumassa piraattipuolueen jutusta, ja tähän oli vielä siis jonkinnäköistä keskustelua tästä kyseisestä aiheesta. Niin, minä olin sanomassa niin. Sitä, että mun mielestä voi verrata siihen, että jos sä huutelet ravintolassa vaikkapa rasistisia sloganeita, niin ei se silti ole baarin omistajan vika eikä hänen vastuulla. Niin ihan samalla periaatteella mun mielestä se ei ole keskustelupalsta omistajan vastuulla missään mielessä. Tai niin kuin, totta kai se on hänen velvollisuutensa poistaa tällainen keskustelu sieltä, mutta ei se ole niin kuin hänen velvollisuus estää sitä tällaista keskustelua minun mielestäni. Niin kuin välittömästi, sanotaanko. No joo, siinä on tietysti varmaan toivottavaa huomauttaa asiasta, mutta tosiaan se, että jos joku menee tämmöistä höpöttämään, niin pitäisi hänen myös, siis ei pelkästään se, että sä alat huutelemaan, vaan jos sinne kokoontuu porukka, joka pui tämmöistä asiaa, niin sehän olisi sama asia kuin joku pui jossain keskustelufoorumilla, että sun pitäisi käydä sitten kuuntelemassa niiden kaikkien keskusteluja vähän väliin, että mitä täällä keskustellaan, ei tämmöistä saa puhua. Ja sanotaan, että kyllä mä sen mä ymmärrän hyvin, että jos tällaisia löydetään, niin selvitetään asiaa sen keskustelupalstan omistajan kanssa ja, tai erityisesti vielä sen moderaattoreiden kanssa ja niiden kautta sitten sovitaan, että no poistakaapas nuo ja nuo, no ei ole asiallisia kommentteja ja siinä mielessä asia on ihan selvää, että yhteistyötä pitää totta kai olla samalla tavalla kuin silloin, kun jos joku huutaa baarissa jotain, niin baarin omistajan kanssa voi käydä keskustelua asiasta ja käyttää ehkä jopa baarin portsareita niiden ulosheittämiseen, mutta se vastuu ei kuitenkaan voi siirtää pois pois niiltä, jotka sitä keskustelua on käynyt, eikä myöskään poliisin vastuuta voi siirtää poliisilta. Sen takia meillä on poliisi. Aivan. Juu, siis mun mielestä voidaan varoittaa ja huomauttaa, että tutkikaa vähän niitä, mutta tosiaan vastuuttaminen tuntuisi kyllä liialliselta, koska se tosiaan tarkoittaa sitä, että jokainen viesti menee ensin sen sihdin läpi, joka joku lukee läpi ja sitten vasta laittaa sinne. Niin ja sitten vaikka näin käviskin, että joku haluaa sitä tehdä, niin sitten tulee hirveä itsesensuuri. Rupeaa tulee, kun pelkää, että ihan mistä se nyt tulee ja mistä, niin, mikä no siis, nyt oli sopivaa ja mikä niin, se nyt ei ollut sopivaa. Niin, kyllähän toi siis ihmisten päässäkin on myös erilaiset rajat näihin asioihin, että voi olla, että sitten tulisi tosiaan outojakin rajanvetoja joissain paikoissa, mutta siis olemme tässä tapauksessa piraattipuolueyhdistyksen kannalla ehdottomasti. Kyllä. Mennään eteenpäin iTunesiin, joka ei sammunut, vaikka näin uhkailtiin, jos royaltit olisivat kajahtaneet tuonne pilvilinnoihin, pilveistä ollaan tänään puhuttu. Sillä Yhdysvalloissa on päätetty uusista nettimyynnin royaltimaksuista, joista nousi kova kiista säveltäjät ja sanoittajat olisivat halunneet korottaa maksuja, mutta Apple meni ja uhkaili jopa iTunes-palvelusella sulkemisella. Ja se varmaan olikin se suurin syy, mikä takia näin sitten ei tehty varmastikin. Copyright Royal Board -elin kuitenkin päätti pitää maksut samana tasolla kuin nykyisin CD-levyssä, eli 9 sentissä. Ja minusta se oli mielenkiintoista, koska tässä oli avattu myös, miten nämä sentit tässä euron hintaissa biissä menee. Levyyhtiö saa 61 senttiä, iTunes saa 29 senttiä ja tekijä saa 9 senttiä. Se, mikä pitää mun mielestä muistaa tässä keskustelussa, on se, tai aika moni on ymmärtänyt niin, että tuossa tekijällä tarkoitetaan myös sitä äänitteen nauhoittanutta artistia, koska hänhän saa tuosta levyyhtiösummasta myös sitten tietysti rojalteina oman osuutensa. Tuo tekijä koskee vain sitä tekijän oikeuksia haltia, eli sen kappaleen säveltäjää tai sanottajaa. Aivan, eli siis määrätyt sopimukset voi olla sitten levyyhtiön ja itse artistin kanssa. Huomauttaisin, että siinä mielessä virheellisesti uutisoitu, että kyseessä ei ole säveltäjät ja sanottajat, vaan kustantajat. Aha. Ja kustantaja on vielä erillinen taho, joka ottaa, jos artisti on suurimmassa osassa tapauksessa niin tyhmä, tai se on nakitettu tekemään kustannussopimus, koska nykypäivänä siis kustannussopimus, mä voisin mennä siihen pitkästikin, että mikä systeemi se on, mutta se on siis jäänne ajalta, jolloin musiikki levitettiin pääasiassa painamalla nuotteja, ja siitä se on jäänyt se nimikin kustannussopimus, mutta siitä... Jos sä teet kustannussopimuksen, niin kustantaja, vaikka ne käytännössä nykyään ei tee enää mitään, saa kolmanneksen siitä säveltäjän ja sanottajan osuudesta, eli tästä 9 sentistä, vai mikä se oli se palikka. Niin se oli nimenomaan nämä kustantajat, jotka jo nyt saa ilmaista rahaa käytännössä, niin halusi nostaa sitä, että niiden se kolmas osuus kasvaisi. No, mutta sitä se on loogista. Siis totta kai ne, jotka eivät tee mitään, niin haluavat vielä lisää. Totta kai. Sitä mä ymmärrän. Siis totta kai siinä tulisi, jos olisi mennyt, niin olisi siinä tullut sitten lisää noille säveltäjille ja sanottajillekin, mutta ne ei ollut tämän hankkeen takana. Aivan. Mutta hyvä näin, aituus. Siis täytyy sanoa, että... Okei, en mä nyt olisi suoranaisesti halunnut, että iTunes olisi mennyt maahan, mutta olisi ollut mielenkiintoista nähdä, että mitä siitä olisi seurannut, koska iTunes kuitenkin on tällä hetkellä maailman suurin musiikin myyjä. Joo, se olisi. Jos ne olisi pistänyt kunnolla kovaa vastaan, niin saattaa olla, että aika paljon tästä pelleilystä olisi päättynyt siihen. Kyllä, se kyllä pitää paikkansa, että itsekin jollain tavalla... Odotin, että josko oltaisiin menty sille linjalle, että vähän lähemmäs sitä kuilua. Se olisi ollut mielenkiintoinen näkymä, että olisivatko he uskaltaneet kuitenkin tämän tehdä vai oliko se vain pelkkää puhetta. No, mutta näin kuitenkin kävi. iTunes edelleen pelaa ja muistakaa, älkää edelläkään DRM-musiikkia sieltä ladatko kuitenkaan. Mutta mitä sitten nettiradiot taas ennen? Nettiradiot pelastumassa jättikorvauksilta. Viime vuonna alkanut taistelu Yhdysvalloissa toimivien nettiradioiden maksamista tekijänoikeuskorvauksista on päättymässä lopulta hyvin nettiradion osalta, sillä senaatti hyväksyi myöhään tiistai-iltana HR 7084 nimellä kulkeneen ehdotuksen, jonka myöntä nettiradiot saavat itse neuvotella tekijänoikeuskorvaukset erinäisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa, eikä nettiradioita täten määrätä suoraan maksamaan jättimäisiä tekijänoikeuskorvauksia. Tästähän on puhuttu jonkin aikaa jo, mutta en itse edes tiennyt, että on jotain pelastavaa edes tulossa. Muistan, että siitä on paljon puhuttu, kuinka kaikki nettiradiot kuulevat Amerikassa. Mutta hyvä näin. Joo, kädenvääntö on käyty ihan ei tämäkään nyt ole viimeinen sana asiasta. No ei, tietysti. Kyllä, aina voi valittaa. Niin. Tässähän on vielä... George W. Bushin pitää kuulemma vielä itse henkkoht allekirjoittaa tämä ehdotus. No, se voi olla, että se kaatuu kyllä. Se kaatuu kyllä sitten viimeistään. No niin, no sitten totta. Mutta siis on tämä kyllä ihan hieno päätös tällä, kun onhan noin kaikki tämmöiset tekijänoikeuslait ja tämmöiset, mitkä määrää jotain korvauksia, onhan ne hieno homma, mutta kun se niiden toiminta on yleensä jotain muuta ihan niin kuin hienoa. Eli siis mun mielestä on kuitenkin ihan normaali, että hinnat neuvotellaan niin kuin osapuolten kesken. Ne saa itse päättää, mikä se hinta on, eikä niin, että kyllä. Joku laki määrää, että se hinnan pitää olla minimissään tämä. Kun miettii, että niin kuin Pandora-kohdan, niin se olisi ollut 17 miljoonaa euroa vuodessa, mitä esimerkiksi tänä vuonna mitä ne on joutunut maksamaan, ja niiden liikevaihto on 25 miljoonaa euroa. Eli siis se on kuitenkin, niin kuin, mitä en nyt prosenttilaskua ihan vahvimpia, mutta siis, niin kuin niin kuin joku 3/4 heidän liikevaihdosta olisi mennyt pelkästään tekijäkorvaus niin kuin maksuihin, niin ei se nyt oikein ole järkevä kuulosta. Siis mä oon siinä mielessä vähän eri mieltä, että mulla ei ole mitään sitä vastaan, että on yhtenäinen linjaus, koska muuten se menisi todella kaoottiseksi, kun aina pitäisi jokainen soittokerta sopia erikseen, ja se tekisi pirun hankalaksi uusien tulijoiden tulemisen, koska ei levyyhtiötkään jaksaisi joka ikisen kokeilijan kanssa neuvotella, että mä oon sitä mieltä, että yhtenäinen linjaus on kyllä hyvä, ja siinä tulee myöskin sekin, että sitten artistit tietää, että mitä ne saa mistäkin, eikä silleen, että joka kerta joutuu arvuuttelemaan, että jaa, no jos toi soi tuolla, niin okei, ja jos toi soi tuolla, niin okei, että tota noin, siinä mielessä en kritisoi sitä, että on yhtenäinen, mutta tota noin, onhan se, tässä on vähän sama juttu kuin tuossa äskeisessäkin, että tota noin, pyydetään kohtuuttomia, ja sitten kun näistä, tässäkin tapauksessa oli se, että suurin osa niistä korotuksista olisi mennyt suoraan levyyhtiöiden taskuun, eikä tota, tolle artistille. Joskin myöskin mä oon sitä mieltä, että okei, Pandoran liikevaihdosta olisi mennyt hirvittävän iso osa niihin tekijänoikeusmaksuihin, mutta niiden liiketoiminta on musiikin soittaminen, niin totta kai niiden suurin kulu on sen musiikin soittaminen. Sehän on päivän selvää. Ei siinä mun mielestä suoraan ole mitään tota noin kritisoimisen aihetta, mutta siis kohtuuttomiahan noi oli, noi, mitä ne pyysi, ja hyvä, että näin kävi. Kyllä. Mikäs on Suomen tilanne? Heikko. Suomessa ei ole tota noin, ei ole lainsäädäntöä asiassa. Kaikki pitäisi neuvotella erikseen, mikä tarkoittaa sitä, että koska suomalaiset levyyhtiöt ei viiti ja suomalaiset nettiradiotoimijat ei tota noin, pysty panostamaan niin paljon siihen, niin Suomessa ei ole käytännössä muuta kuin sitten semmoista nettiradiotoimintaa, joka soittaa Creative Commons-musaa. Että sitten on Yle Areena ja on, tota noin, on näitä isoja tota noin, Radio Helsinki ja tällaiset, jotka on ne neuvotellut, mutta ei ole mitään yhteistä, ja se on estänyt sen, että täällä ei ole semmoista tota noin, levymusiikkia soittavaa nettiradiokulttuuria niin kuin muualla maailmassa. Että sen takia nimenomaan mä oon sitä mieltä, että se yhtenäinen säädäntö olisi hyvä. Ja se tarvittaisi mun mielestä ehdottomasti Suomeenkin. Kyllä, silloin se pidetään järkevällä tasolla. Ja sanotaan, että vaikka sitä aluksi ei pidettäisikään, niin se olisi sentään peliavaus silleen, että ylipäänsä tietäisi, että se mahdollistaisi sen toiminnan ylipäänsä, että tota noin, no tietenkin sekin estäisi, jos ne olisi kohtuuttomia ne maksut, mutta olisi ainakin joku, mistä lähteä liikkeelle, kun nyt ei ole niin mitään. No se on totta, helpompi suunnitella, jos tietää jollain tavalla, mitä menoja se aiheuttaisi. Seuraava uutinen olisi ollut... Palautan vielä äskeisen. Nimittäin juuri, mä rupesin tuota kaivamaan tätä nettiradioiden hinnoittelua Suomessa, niin kyllä mä nettiradioilla on ihan selkeä hinnasto. Itse asiassa juuri sitä hinnastoa tässä selailen, mutta podcasteja se hinnasto ei koske. Mutta siis tässä on nettiradiohinnasto, tästä esimerkki. Yhtäaikaisia kuuntelijoita maksimissaan 100 kappaletta. Jos soitat 100 tuntia kuukaudessa tekijänoikeus- ja alasta musiikkia, niin korvaus on 25 euroa kuussa, eli ei se mikään paha. Mutta tämä on siis teos... se on tullut. No hyvä. Joo, tämä on toi noin ensimmäistä 2008 ilmeisesti tullut tämä hinnasto. Onko se tota noin, kenen hinnasto? Tämä on teostohinnasto. Okei, kato, kun sitä täytyy maksaa, teosto ei riitä, koska jos sä soitat, teosto riittäisi, jos sä soitat pelkästään livemusiikkia, mutta kun, jota sä oot itse, ei kun hetkinen, ei se riittäisi muuten sittenkään, koska tota noin, on maksettava myös Gramexille. Joo, mä itse asiassa... esityksistä, että tota noin, se on se plus sitten, mitä Gramex pyytää. Ja tota noin, mutta itse asiassa äärimmäisen hienoa, jos minun tietoni eivät olleet ajan tasalla. Siinä mielessä, että tota noin, onhan siis 25 euroa siitä, että sä soittaisi... Mitä se oli, 100 tuntia viikossa, kun se oli? 100 tuntia kuukaudessa. No 100 tuntia kuukaudessakin, niin sillä tekee aika paljon radio-ohjelmaa. No sekin on totta. Itse asiassa Irkissä kysytään, että missä toi lista on, saako linkkiä. Tarkoitanko tässä tätä hinnastolistaa, mutta se taitaa varmaan löytyä tuolta. Joo, teostosivuilta, sieltä luvat ja internet ja mobiili. Ja Gramex-sivuilta löytyy myöskin, täällä on starttialennus myöskin aloittelevalle nettiradioille. Että kyllä täälläkin on ihan selkeä hinnasta näköjään. Mitäs niiden hinnat sanoo? Täällä sanotaan, että minimikorvaus 84 € kuussa ja toi... Tämä aukeaa mulle jotenkin kummallisesti tämä kaavake, mä en saa oikein selvää, mutta sanotaan, että tuommoista niin kuin 84 € kuukausi näyttäisi oleva starttialoitus, jos on alle 50 kuuntelijaa. Oho. Ja toi, no, jos on yli 100 kuuntelijaa mennään, niin sitten puhutaan tuommoista 300–600. Jos on ympärivuorokautista ohjelmaa, niin 640 €. Ja sitten jos mennään 500 kuuntelijaa, niin sitten mennäänkin jo yli 3 000. Että aikamoisia hintoja sinänsä kyllä. Jos just. Eli kun äsken mietittiin sitä, että eipäs ole pahoja hintoja, kun puhutaan 25 € kuussa, niin ei todellakaan pääse sillä 20 €. Joo, Gramexi tulee ja yllättää. Viestit siihen suuntaan puhujankulua paheksuu tätä toimintaa. Yhdistäkää. Ei paheksu. Yhdistäkää niitä juttuja, tehkää tämä vähän yksinkertaisesti. Minä en ainakaan paheksu siis hyvää toimintaa, mutta täytyy sanoa, että noi Gramexin hinnat on aika yli. Paisuneita. On, niin mun mielestä pitäisi olla yksi järjestö, joka hoitaa molemmat, ettei tarvitse koko ajan nurkan takaa kurkki, että mitäs mun tohon suuntaan piti maksaa. Mutta mennään eteenpäin. Seuraava uutinen olisi ollut ehkä sopiva äskeiseen kaatumiseen, mutta siis Microsoft antaa taas 5 vuotta lisäaikaa XP:lle. Yes. Konevalmistajat saavat OEM-versioita XP:stä ensi vuoden kesäkuun loppuun. XP:t jatkuvat lykkäykset kertovat siitä, että saattaa olla, että XP-maisemissa aina Windows 7 asti. Joo, ne on lykkäillyt sitä tuollaisella puolen vuoden jaksoina sitä aika. Onko tämä nyt 3. vai 4. lykkäys, mitä ne on XP:lle antanut? Jos nyt menee ihan kirjaimen mukaan, niin se on niin, että ne myy ainoastaan Vistaa OEM:nä tällä hetkellä, mutta ne antaa mahdollisuuden sen vaihtamisen XP:hen sen myynnin jälkeen. Ja sitä jatketaan, että niin kun jos katsoo ihan kirjaimellisesti, niin joo, ei ole saanut XP:tä enää jonkun aikaa, mutta ne jatkaa sen tarjoamista tuolla downgrade. Joo, itse katselin kanssa jotain hinnasta uuden läppärin kiiltosilmissä, niin täällä löytyy myös tämmöisiä versioita, joista sitten saa downgradeaus CD vaikka esimerkiksi mukaan, jos haluaa sitten. Eli Vistaa niin kuin kuitenkin periaatteessa tungetaan, mutta yritykset harkitsevat jo Windows 7 käyttöönottoa ohi Vistan. Eikä mikään suuri yllätys periaatteessa. Tuore miniselvitys tukee aiempia viitteitä siitä, että moni yritys aikoo hypätä kokonaan Windows Vistan yli. Aikamoinen loikka. Selvityksessä 30% yrityksistä harkitsisi jo Windows 7 yrityskäyttöä. Sen sijaan Windows Vistan kohdalla sama luku on paljon pienempi. Jopa ikivanha Windows 2000 käyttäjärjestelmä käytetään enemmän kuin Vistaa. Joo, täytyy itsekin sanoa, että ei tulla omalla työpaikallakaan kyllä varmaan tuohon Vistaan laajemmalti lähteä siirtymään. Sinänsä hyvin aikaista sanoa mitään asiasta, koska ei tiedä vielä, millainen katastrofi Windows 7 tulee olemaan. Mä muistan, kun Windows 2000 oli ihan uusi. Mä en ole ikinä kuullut mitään haukuttavan niin paljon. Ja mä olin käymässä yhdellä opistollakin silloin, ja ne oli justiin laittanut 2-tonniset. Se oli silloin aika uusi. Ne oli silleen, että joo, että ensi viikon loppu. Tämä on ollut pari viikkoa tässä, mutta ensi viikolla pistetään takaisin 98. Nyt sitten on käynyt niin, että 2-tonninen on jopa säilynyt XP:n yli, ja on paljon ihmisiä, tunnenkin jonkun verran ihmisiä, jotka sanoo, että se on ehdottomasti kaikkien aikojen paras Windows, eikä voisi kuvitellakaan käyttävänsä muuta versiota. Että tota noin, eihän sitä vielä tiedä, mihin toi systeemi oikeasti kehittyy. Ja tota noin, ja että mitä tosiaan käy Windows 7:lle, että tota noin, saattaa olla, että se on vielä pahempi katastrofi kuin Vista. Joskin mähän sanonut koko ajan, että Vista on mun mielestä paras Windows tasan sen takia, että se on käytettävyydeltään paras Windows, mitä on ikinä ollut. Että siinä vakauden ja yhteensopivuuden kanssa siinä on ongelmansa, mutta mä laitan kuitenkin käyttömukavuuden niiden ohi. Niin, tota, no, mä en näe mitään. Mä olisin todella onnellinen, jos Ylelle tulisi Vistat XP:n sijaan. Mitä luultavimmin näin ei tule kuitenkaan käymään. Mennään viikon nopeisiin ja yritetään nämä käydäkin nopeasti, koska XP:n puhuttaus vei paljon aikaa. Nintendo julkaisee DS:n seuraajan. Nintendo DS:ssä. Kaksi kameraa, selainvakiona SD-portti, mutta ei tue enää vanhempia pelejä. DSiissä, siinä uudessa. DSiissä, sori. Siis, joo. Se on siis DS, mä en tiedä, mulle se tuli aika yllätyksenä, kun mä tajusin asian, mutta DS:hän on siis ylivoimaisesti myydyin konsoli ikinä. Sitä myydään kuin leipää vieläkin. Se myy siis kaikkien ohi. Niin reilusti. Se myy moninkertaisesti esimerkiksi PlayStation 3 ja Xboxin ohi. Wii on ainoa, joka pääsee edes niin kuin samoin maisemiin. Että se on aivan uskomattoman suosittu ja uskomaton menestys niille. Juu, tietysti täytyy sanoa, että onhan se nyt vähän eri kategoriassa kuin Xboxit ja muut. Tuntuu joskus hassulta, että aina verrataan niin kuin pelikonsoleita ja lasta tai kaikki vierelle, mutta on nyt kyseessä pikkasen erilainen. Joo, mutta siis jos vertaa PlayStation Portable sinun suuri suosikkisi, niin se myy todella huonosti. Se myy kaikkien noiden alle. Mulla ei ole kauheasti sanottavaa asiasta sen puoleen, että mä en kauheasti välitä käsikonsoleista ja mä en ole koskaan Nintendo DS edes pidellyt kädessäni, mutta kun se nyt on niin valtavan suosittu, niin uskoisin, että meidänkin yleisössä on ihmisiä, jotka asiasta saattaa olla kovinkin. Että, no ihan mielenkiintoista tulee olemaan se, että mitä ne tulee tekemään niillä kahdella kameralla. Siinä on siis kaksi kameraa, toinen osoittaa pelaajasta poispäin ja toinen osoittaa pelaajaa ja tota noin, niillä voi ottaa kuvia, mutta ilmeisesti niillä voi, tai luulisi ainakin, että niillä voi sitten, niille tulee jotain pelaamiseen liittyvääkin tekemistä. Varmasti. Jäädään tutkimaan ja lähettäkäähän Nintendo meille näitä laitteita testattavaksi, niin pääsemme kokeilemaan. Niin. Pienistä laitteista toiseen. Linux-minulappereita palautetaan yli nelinkertaisesti enemmän kuin vastaavia koneita Windowsilla. Lassi oli pongannut. Juu. Luin ennen lähetystä Slashdotista tämmöisen uutisen, että MSI:n USA-myyntipäällikkö Andy Tung sanoi, että ihmiset maksaa mieluusti koneistaan $300 tai $400, mutta ei tiedä mitä ovat ostaneet ennen kuin avaa laatikon. Sinänsä se on aika erikoista, ei mulle tulisi mielenkä laittaa 300-400 € laitteeseen, mitä mä en edes tiedä mitä siellä on, muuta kuin että siellä on tietokone. No, sitten alkaa tutkia konetta ja ymmärtää, että Linux ei toimi sillä kuin Windows, mihin on tietysti tottunut. Että ihmisillä ei ole aikaa opetella uuden käyttöjärjestelmän käyttämistä, vaan vie koneen takaisin kauppaan ja joko vaihtaa Windowsiin tai rahaa. Aika erikoista. Siinä on varmaan sekin, että ne ei tajua, että ne luulee, että jaa, tämä on tietokone. Että tietokonehan on Windows. Niin, että tämä Windowshan on rikki. Ei tämä ole yhtään sellainen Windows kuin tota noin. Olisi mielenkiintoista tietää itse asiassa myös Suomen päässä nyt, kun näitä on täälläkin putkahdellut ja näitä tosiaan löytyy niin Linux-versioita kuin jotain Windows-versioita. Pienillä muistilla vielä niitä Windows-versioita, mikä pelottaa aina, kun niitä katsoo, että toimiiko se oikeasti. Ehkä se toimii. Niin kuinka paljon täällä tapahtuu tämmöistä, että oho, ostettiin, no nyt varmaan kun jouluksi ostetaan joululahjoja, niin kuinka paljon tulee pettymyksiä, että oho. No mutta Suomessakin varmaan tapahtuu tuommoista, mutta täytyy sanoa, että suomalaisilla harvemmilla on tosiaan niin paljon rahaa, että ne pistää 300-400 € koneeseen ihan vaan noin vaan katselematta sen kummemmin, että mitäs tässä on. mutta on... Että tuommoinen kerskakulutus on aika jenkkiä. Mutta mä oon pelkään näitä, jotka menevät Giganttiin tai muuhun, missä ne myyjät myy niille semmoisen. No siis, mua on alusta aika häirinnyt noissa sen markkinointi, kun niitä myydään ikään kuin tavallisina läppäreinä, kun eihän ne todellakaan semmoisia ole. Siis, että sä pystyt tekemään niillä samoja juttuja kuin normaalilla tietokoneella. Siis sillä kun niissä on niin vähän sitä tehoa ja niin pieni näyttö, niin, niin kuin, mä sitä markkinoinnin syy saattaa olla aika paljon, minkä takia niitä menee niin paljon sitten vaihtoon. Se on totta. Jotenka tarkkailkaa, mitä olette ostamassa. Se on se perusjuttu tietysti. Se on aina tyhmä, joka ostaa, eikä se, joka myy. Mutta Kimpistä on tullut uusi versio 2.6. Lasse, voi kommentoida tästä tähänkin? Siis tämä on lyhyessä, ettei tarvitse kommentoida. Voitte lukea muutoslogia sitten sen edestä. Selvä. Mennään sitten eteenpäin ja sanotaan, että KDE 4.1.2 on julkaistu myös. Onko tästäkään mitään? Joo. KDE 4 alkaa olemaan jo käytettävä. Bugikorjauksia taas jälleen kerran tehty ihan hirveästi ja tiedostojen pitäisi poistua 32 kertaa nopeammin kuin 4.1.1. Ja KDE 4.2 julkaistaan näillä näkymin ensi vuoden tammikuussa. Ja mä odotan siitä ensimmäistä aloittelijoille soveltuvaa KDE 4, koska edellisissä KDE4:ssa on ollut hirveästi bugeja. Oletusikkunointiohjelma K-Win on ollut esimerkiksi siellä hirveän bugin grafiikkavirheitä ja muita. Mutta Compitsin kanssa toimii hienosti. Eli se Compits-ikkunointiohjelma, missä on kaikkein hienoja 3D-härpäkkeitä sun muita. Eikö siinä muuta tarvitse sanoa? Sano vielä siitä Gimpistä, että onko siinä jotain tuollaisia selkeitä. Onko siinä jotain uutta, onko siinä jotain parannuksia, onko se tehty helpommin käytettäväksi, tai onko siinä mitään, minkä takia tavallisen käyttäjän siitä tulisi innostua? No, käyttöliittymäkorjauksia on vähän. Et en mä nyt tiedä, ei siinä ole mitään suuria, mutta kun toi 32-bittisille värikanaville tuki, joka tosin on ihan kokeiluluontoinen, mutta en mä tiedä, onko siinä normaali tavalliselle valokuvaajalle, mikä räpsii pokkarilla silloin tällöin kuvia mitään hyötyä. Ei, se voi olla totta, mutta päivittäminen on aina hauskaa ja tarpeellista, eikös näin ole. Myös Ubuntu 8.10 beta on menty ja julkaistu. Mikäköhän versio mulla on käytössä, joku ikivanha, kun en ole päivittänyt. Mitäs tästä on kerrottava? Niin, normaalin tapaan Linux distroille. Kaikki on päivitetty vähän, Genomeista on tulossa uusi versio. Mikä Natilus tukee nykyään tabeja, on hienomman näköisiä kuvakkeita ja muuta tämmöistä, mutta merkittävä on työpöytä käytössä ehkä niitä tukilangattomille 3G-yhteyksille ja serveripuolella virtualisointia paranneltu. Mitä se tarkoittaa? Versio julkista. No sano vaan. Mitä se tarkoittaa, että siinä on tukilangattomille 3G-yhteyksille, koska mä käytän langatonta yhteystä mun Linux-luotan kanssa joka päivä. Mä tiedän, mulla semmoisella käyttöön, mutta mä voisin kuvitella, että Mokkula on juuri ehkä valmiina, en mä tiedä. En mä semmoista käytä. Mut siis ei mä mieti vaan sitä, että mikä siinä on, että kyllähän se tukee sitä jo nyt. Että mikä tässä on nyt se uusi juttu? Tukeeko se sitä suoraan out of box vai täytyykö siinä tehdä jotain? No se täytyy konfata tietysti niin kuin kaikilla käyttöjärjestelmillä. No ootas mä luen tästä. Network Manager. Täytyy kääntää englannista suomeksi, tässä menee hetki. Jotain uusia ominaisuuksia sisältää 3G-yhteyksien hallinnan GSM, CDMA ja PPP kautta PPPOE-yhteykset. Ei tässä mitään muuta sanota. Ei, mutta olisiko toi siis siinä tapauksessa tuki siis, jos sulla on läppärissä valmiina, on SIM-korttipaikka, niin tähän on jonkun verran näkyy ainakin Jenkeissä. Että olisiko nyt toimii Ubuntussa, niin ei sitten suoraan. Voi olla. Irkin chatissa laitetaan epäilisin, että tuo tuki langattomalle Googlelle meinaa sitä, että esimerkiksi Huaweiin netitikku lähtee pelaamaan ihan out of the box. Niin sitä mäkin luulen, että siinä on ajurit suoraan. Tämmöisille mokkuloille. Lisäksi kysymys tulee, että milloin sitten Ubuntun 80 virallinen versio julkaistaan? Juu, mä olin sanomassa sitä just, eli 30. lokakuuta. Eli sitä jäädään odottamaan ennen joulua. Eli ei ole paljon aikaa betan ja tota noin varsinaisen julkaisun välillä. Ei, Ubuntussahan on aina tämä jotain .04, eli julkaisu tulee huhtikuussa ja jotain .10, eli tulee lokakuussa. Nokkelaa ideointia. Mutta päivittäkää myös sitäkin. Ehkä uhkarohkeena jossain vaiheessa päivitän myös oman Ubuntuni. Google taas menee pikkasen taaksepäin. Testaa, mitä löysit Googlesta vuonna 2001. Google, kun meni tuossa ja täytti siis 10 vuotta, niin tämä kunniaksi Google kaivoi syövereistään varhaisimman hakukannan, minkä löysivät. Ja näin pääset testaamaan, mitä Google löysi vuonna 2001. Ei löydä puhujainkulmaa muuta. Tämä on ihan sairaan hauska. Mä en tässä koko ajan tämän leikitellyt. Mä podcast tuottaa 14 osumaa. Ai. Niin paljon kuitenkin. Joo, mä just katsoin, mutta nämä on jotenkin lähdekoodin pätkiä tai tällaista tosiaan, kun ei enää liity kyllä itse aiheeseen yhtään. Se on ihan ymmärrettävää, kuulikohan se 2005, kun se... 2004. Kerran. Oliko se jo 2004? Toi olisi itse asiassa mielenkiintoista, kun pystyisi Googlessa rajaamaan niin kun, tiedät, silleen niin kun liukuvasti. Että sä voit tehdä joku hakusana ja sitten katsoa, että kuinka paljon niitä on tullut lisää per vuosi. Tietää niin kun periaatteessa, milloin mikäkin räjähtää käsiin. Vanity Searchia pitää tietysti heti harjoittaa, että olinko minä olemassa vuonna 2001. Mä löysin jo mun vanhat nettisivuni. Eli Google on toiminut silloinkin. Mutta hirveästi on tullut sivuja lisää myös tuossa vaiheessa. Että se voi myös katsoa, että löytääkö se niitä vanhoja sivuja, mitkä se löysi silloin, ja löytääkö se vielä vai hukkaa, kun ne onko ne täysin perättömiä juttuja. Otetaan eteenpäin viikon härpäke, joka on seinäkello, jonka viisarit pyörähtävät kellotaulun ympäri ainoastaan kerran elämässä. Sveitsiläinen taiteilija nimeltään Bernard Blains on tuonut tämän Life Clock-nimisen elämän kello, jossa viisarit liikettä on hidastettu 61 320 osan tavallisesta viisarikellosta. Tuloksena kellotaulun numerot vastaavat vuosia ja viisarit pyöritetään ainoastaan kerran ympäri keskivertoelämän aikana. Tämä on loistava kello itselleen. Joskus tuntuu, että aika menee niin pirun nopeasti. Hauska idea sinänsä, mutta kyllä sitten ottaa päähän, jos sattuukin kuolemaan liian aikaisin. Ei näe, kun se menee ympäri. Ottaisi kyllä päähän aina. Niin, no klassiset jutut, mitä YouTube aina tehdään, missä odottaa, kun kello menee ympäri ja kuvataan se, että katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Mutta tuohon menisi pikkasen aikaa, mutta mielenkiintoinen idea. Ja mitä sitten, kun patterit loppuu? No joo. Palanen tulevaisuutta Fujitsun konseptipuhelin, joka mahdollistaa sen, että sen voit purkaa ja sen koota sen taas uudestaan. Fujitsu on esitellyt Seatec-tapahtumassa varsin mielenkiintoisen konseptipuhelimen, joka mahdollistaa kahdesta eri osasta muodostuvan puhelimen muokkaamisen eri käyttötarkoituksia varten. Puhelin koostuu kahdesta näyttöosasta, joista toinen toimii näppäimistönä ja toinen puhelimen näyttönä. Tässä ei sinänsä siis ole mitään uutta, mutta siinä on, että osat voidaan erottaa toisistaan ja asetella uudelleen. Käyttäjät voivat siis muokata puhelimen jokaista käyttötarkoitusta parhaiten vastaavaksi, joka myös tarkoittaa sitä, että kun aamulla lähtee töihin, niin perhana sulla on näppäimistö mukana, mutta missä on se kuulokeosa? Enemmän osia, mitä voi hävittää puhelimesta, mutta mielenkiintoinen idea tuokin. Ja sitten mennään uuteen osioon, joka on palanen puhkuu historiaa, jossa kaivetaan, mitä on tapahtunut vuosi sitten, jos kerran Google meni noinkin taakse 2001, niin mitä itse asiassa puhuttiin puhkussa vuosi sitten? Noin vuosi sitten puhkujaksossa oltiin menossa numerossa 50, jolloin lähetystä vielä tehtiin tuon Stigamin kautta. Itse asiassa Hessu pompahti silloin ruutuun. Erkka kosketti silloin ensimmäistä kertaa iPhone ja Mindtrack-tapahtumassa. Ja samalla naureskeltiin, että Apple yrittää tuoda iPhonein kytkyä Eurooppaan ja epäiltiin, että eipä sitä koskaan varmaan Suomeen tule. Hups, tuli kuitenkin ja itse meni lankaan myös. Juust avasi silloin itsensä kaikille ensimmäistä kertaa. En tiedä, kuka käyttää juustia vielä. Missä juusti on, en tiedä. Podcast-tapaaminen oli... Mä oon käyttänyt juustia itse asiassa viime päivinä tosi paljon. Okei, eli siis it's live and kicking edelleen. Juh. Kyllä. Podcast-tapaaminen oli silloin tulossa Tampereelle ja Erkka meni sanomaan Suvikoa irkkimörryksi. Suviko soitti myös silloin lähetykseen. Ja yllättävästi Skype Suvikolla pätki jo silloinkin. Silloinkin puhuttiin, että joku palovuoden jässäkin ei ole paljon vuodessa tapahtunut. Suviko haastoi Erkan virtuaaliseen mutapainiin Facebookissa. Ja jaksossa Erkka mainitsi sanan paska 16 kertaa. Semmoinen. No kysymys. Kuuntelit sä ton jakson? Kuuntelin. Tätä varten. Mistä sä keksit laskea sanat paska? Itse asiassa en, vaan Erkka sanoi, että hän luovuttaa jonkun palkinnon tai muun, jos joku arvaa, että kuinka, tai laskee kuinka monta kertaa paska kirjoitetaan. Ja koska me teimme tätä Stigamin kautta, niin jokuhan sen oli mennyt laskemaan. Ja vielä tässä suoran lähetyksen aikana, niin se kerrottiin. Siinä siis yritettiin tätä paskalinkki, paska, joka ei muuten loppujen lopuksi koskaan kerrottu. Se oli sun ja Suvikon joku linkki, joka ei taas Erkan mielestä ei ollut paskalinkki. Ja sitä ei koskaan edes siinä lähetyksessä kerrottu, mutta sanottiin vaan monta kertaa. Jäi muuten itseään vaivaamaan kuuntelemaan. Toisin sanoen legendaarista puhujan kulmameininkiä. Ei ole mikään muuta. Ollaan yleisölle ystävällisiä ja tota, noin, vältellään sisäpiirijuttuja ja tota, noin, kaikkea. Nyt olisi tietysti voinut julkaista sen paskan linkin, koska meillä ei ole tällä viikolla paskan linkkiä. Niin sen olisi voinut ottaa. Kuinka monta kertaa tässä jaksossa muuten sanot niin sanon paska? Sen voi laskea myös. Mutta luulen, että viimeisen minuutin aikana aika monta. Paskaa per minutes, tämmöinen uusi laskentakaava. Mennään tästä kiitoksiin. Puhujakulma on saapunut onnellisesti satamaan. Olemme käyneet uskomattoman määrän tarinoita läpi, ja toivottavasti niistä jotkut oli edes jollain tavalla viihdyttäviä, humoristisia, hauskoja, informatiivisia tai täysin tyhjän päiväisiä. Kiitetään henkilöitä, eli panelisteja, jotka oli paikalla. Meillä oli Lassi täällä paikalla. Kiitos, että olit mukana, ja toit loistavaa tietoutta tuolta hämärän rajan toiselta puolelta. Kiitos, kiitos. Oli oikein mieluisaa. Ja kiitos oikeasti näistä. Me voidaan ottaa itse asiassa tämmöinen niin kuin palanen, miksikä me kutsutaan, missä meillä olisi nämä muut osuudet. Näistä voisi tehdä vakio juttu, koska hyvä niistäkin on puhua kimpeistä ja kodeista ja Ubuntuista muutenkin. Kiitoksia Eerolle, joka oli tällä kertaa jälleen mukana. Kiitos, kiitos. Ja huomenna kello 19 maanantaina hopeinenpodcast.net. No niin, sitä aina kuunnellaan innokkaasti ja katsotaan, mitä siellä saralla sitten kuullaan. Henrikki oli jälleen kerran mukana pitkästä aikaa siis. Kiitos, että olit mukana. Muuten kuin kaikki muutkin mainostaa omia podcasteja. No kerro, niin sekin jos ihmiset ihmettelee, että minkä takia multa ei ole pahemmin tullut podcasteja, niin no. Mulla on ollut aivan helvetillinen syysväsymys. Ekaa kertaa eläessäni, niin yleensä mulla on syksy, on sitä kaikkein tehokkainta aikaa, mutta jostain syystä mulla on jo ylösnousu ollut niin työn takana, että mä oon päättänyt, että että podcasti TV on nyt ollut reilun viikon ajan sairaslomalla, mutta mulla alkaa olla semmoinen fiilis, että pikkuhiljaa tässä palataan. Sillä aikaa kannattaa mennä katsomaan blogiin blog.antonen.eu. Siellä, niin kuin viimeksi he mainostin, niin olen ruvennut tekemään äänikirja-arvosteluja ja liikuttavasti. Kukaan ei ole kommentoinut sinne mitään, joten ilmeisesti kukaan ei ole ketään ei kiinnosta. Kukaan ei ole lukenut. Antakaa sinne niin palautetta, ennen kuin se lopettaa. Niin, mä lopetan podcastaamisen. Mutta ja antakaa palautetta myös puhujankulmaa. Palautajat puhujankulma.com, osoite on www.puhujankulma.com, mistä löytyy jälleen kerran tämäkin jakso varmastikin tämän illan aikana vielä. Muistakaa myös uusi kallupikysymys, joka sinne läsähtää. Pieni Optalkia, kansalaismediakatsaus. Näitähän löytyy. Irkissä tuli kommentti, että hei, päivittäkää striimiohjelmakartta, jos puhujakulma on muuttanut live-aikansa. Ei muuteta, koska se ei ole muuttunut. Olemme aina tulleet kello 18 striimistä ja sitä ennen me tultiin Stigamista vuosi sitten esimerkiksi. Kiitetään Irkissä olevia henkilöitä. Siellä oli Dontsa, Epo, J. Ninnu, striimi. Potti jälleen kerran Blenheim, Dost, Gador, Hiskipoi, Kimi ja Laurian. Kiitokset Lauriannelle muuten, joka oli myös loistavasti Irkkiä valvomassa siellä. Kiitoksia. Tulehan ehdottomasti ensi viikolla myös mukaan. Meni jo Muxf, Nalle 760. Pörni on siellä, Sahtori, Tasavirta, joka huuteli jo Hessun kahvila, se on tulossa. Taskinen, The Kraken, Tom Kolmonen, Vesa Kakkonen ja Tsybk. Ja Janne on, joka tuli juuri linjoille samaan aikaan. Ei muuta kuin kädet ilmaan nyt. Kiitokset heille ja puhujan kulma palaa asti. Eli jälleen ensi viikolla silloin on uuden uutukaiset jutut luultavasti meillä eetteriin teille tarjota. Ei muuta kuin kiitoksia myös teille, jotka latasitte tämän podcastin ja kuuntelitte tämän. Ja minä olen saanut editoitua kaksi pätkää yhteen. Katsotaan, kuinka käy. Ensi viikkoon Pörni sanoo moi moi. Huomio, huomio, ja Chipka laittaa, että ahdistavaa, kun Nikki lausutaan väärin. Miten se lausutaan? Kirjoita, miten se lausutaan, niin lausutaan se oikein. Se lukee siinä jo. Mitä mä sen lausun? Chipkuu. Ai, se pitää lausuttaa chipkuu. Chipkuu. No mä sanoisin chipg. Eli chipkuu. Selvä. No nyt se tuli tähän loppuun. Ei hätää. Kiitos myös hänelle siitä. Anteeksi. Nämä on joskus vähän kryptisiä, kyllä nämä Irkin nimet tuolla. Voi. Hei. Niin. Pörni, mulla on kysymys. Oletko me lopetettu? Määrittele sana lopetettu. Okei. Okay. me nauhoitetaan, niin me ollaan vielä livessä, mutta... Okei, okay, tota siis... Mulla kävi silmään, kun mä kävin täällä Puhujainkulma.comissa, niin sulla on täällä ihan tämän sivun lopussa, missä on nämä copyright-merkinnät ja tota noin, nämä muut, niin täällä on tämä Feedburnerin potikka. Niin? Varo, mitä olet sanomassa, niin? Mikäköhän feedin statistiikkoja se näyttää? Eikö se ole ihan mairittelevat luvut siellä? On ihan kyllä, joo. Kiintoiset luvut. Mitkä sinä onko nämä tota noin slashdotin lukijoita vai mitä nämä on? Jos nopeasti katson, niin tuo on siis staattinen kuva, mikä on tässä etusivulla, mikä on tullut tuon kyseisen pohjan mukana. Ei kerrota sitä kenellekään, mutta näin. Ei kerrota. Se on mielenkiintoista, että joku on huomannut se edes. Sinä. Joo. Tarkkaavaisuus.